الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz aylar ve günler, gündüzleriyle, geceleriyle fevkalade önemli. Allah-u Teala'nın rahmetine, feyzine, bereketine mazhar olan üç aylar süratle azalmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'in çok yakınına gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu akşam Berat Kandili ile Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kalmış olacak. Adeta bu güzel kandiller, bu güzel geceler, mübarek geceler Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımızın birer işareti, alameti, ihtarı şeklinde tecelli ediyor. Ramazan'a ulaştıktan sonra da inşallah Cenab-ı Hakk'ın affına, mağfiretine, sonunda da Kadir gecesiyle bin aydan daha hayırlı olan neticeye ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu ortamda, bu güzel günlerde, bu güzel saatlerde bugünkü dersimizi yine kamuoyu dediğimiz, yani efkar-ı umumiye, eski tabirle umumun, yani toplumun, cemaatlerin, cemiyetlerin, halkın, milletin, toplumun konuştuğu, tartıştığı, müzakere ettiği, münakaşa ettiği, nereye giderseniz hemen hemen herkesin aynı konuları, aynı mevzuları, aynı meseleleri konuştukları ve herkesin kendi duygusunu, düşüncesini, temennisini ortaya koyduğu müşterek konular, müşterek meseleler, kamuoyunun istese de istemese de konuştuğu, görüştüğü, tartıştığı meseleler üzerinde bugün sohbetimizi yapacağız. Ancak tabii her zaman dediğimiz gibi konuşmalarımızın, müzakerelerimizin, tartışmalarımızın mutlaka Kur'an ve sünnete dayanması lazım. Yani Kur'an'dan ve sünnetten delil, senet getirmemiz lazım. Yani herkes kendi kafasına, kendi havasına, kendi arzusuna göre tartışırsa, konuşursa netice alması mümkün değil. Mutlaka müminler olarak, Müslümanlar olarak konuşurken, tartışırken, fikir beyan ederken, görüş beyan ederken, düşüncesini, kanaatini, temennisini ortaya koyarken Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine dayanmalıdır. Öyle başlamalıdır konuşmaya. Maalesef bazı toplantılar, bazı konferanslar, bazı açık oturumlar oluyor. Görüyorsunuz televizyonda veya bir takım salonlarda, bazı mekanlarda. Hoca arkadaşlarımız yahut ilahiyat fakültelerinde öğretim görevlisi bulunan, temelde İslami ilimlere vakıf olan hoca kardeşlerimiz, arkadaşlarımız konuşmaya başlarken bu usule, bu esasa riayet etmiyorlar. Adam ilahiyatta profesördür, fıkıh hocasıdır, tefsir hocasıdır, ilmi kelam hocasıdır. Televizyonda bir programa davet edilmiştir. Sırayla herkes konuşacaktır. Sıra o Müslüman profesöre geliyor, o fıkıh hocasına, tefsir hocasına sıra geliyor. Derhal Euzu Besmele'yi çekmesi lazım. Allah-u Teala'ya hamd ile onun kainata gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salavat ile başlaması lazım. Hiç Euzu Besmele'yi çeken hamdele dediğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen ve salatu ve selamu ala Resulina diyen ve böylece konuşmaya başlayan bir arkadaşa, bir hocaya, bir ilahiyatçıya rastlayamıyoruz. Neden sakınıyorlar acaba? Neden çekiniyorlar acaba? Euzu billahi mineşşeytanirracim diye konuşmaya başlasalar başlarına taş mı yağar acaba? Hakikaten merak ediyoruz. Kendilerinden bu davranışı beklediğimiz çok değerli hoca arkadaşlarımız bile bu sünnete, bu esasa, bu usluba, bu usule riayet etmiyorlar. Efendim başlıyor hemen. İşte diyor hemen Euzu Besmele'siz, Hamdele'siz, Salvele'siz, normal öbür profesörler gibi, öbür konuşmacılar gibi pat diye bir konuşmaya başlıyor. Ne Euzu Besmele var, ne Salavat-ı Şerife var, ne Elhamdülillahi Rabbil Alemin var, ne Kur'an'dan bir ayet var, ne Hazreti Muhammed Mustafa'dan bir hadis var. E tabi o konuşma yavan kalıyor. Yavan, çok yavan kalıyor. Kimse yemiyor, kimse anlıyor, kimse beğenmiyor. Ve topluma mal olmuyor. Ve bereketi, hayrı, izzeti de kalmıyor. O bakımdan bu noktaya dikkat etmek lazım. Şimdi kamuoyu dediğimiz umumun, toplumun konuştuğu, tartıştığı meseleler var. Seçim meselesi, ondan sonra geçip gitmiş olan yılbaşı dedikleri gecede sergilenen, gösterilen, yayınlanan, canlandırılan o rezaletler, sahneler, haramlar, günahlar, cürümler, cinayetler, sefillikler, rezillikler, şerefsizlikler, namussuzluklar o gecede. Bunlar hep konuşuluyor. Ve daha buna benzer bir sürü konular, mevzular. Bunların üzerinde konuşurken tabii biz Allah'ın kitabından ve Resulü Hazreti Muhammedül Emin'den de hadisi şerifler arz etmek lazım. Bir Müslümanın tavrı budur, bir hocanın tarzı budur. Kendi bildiklerimizi, kendi anladıklarımızı, kendi kafamızı, kendi havamızı ortaya koymak yerine Allah'ın kelamını, Resulünün sünnetini ortaya koymak lazım. O zaman sonuç, o zaman netice verimli, mükemmel hale gelebilir. Şimdi bir seçim yapıldı ve belli bir sonuca ulaşıldı. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Netice hiç de mükemmel değil, hiç de hoş değil, hiç de memnuniyet verici değil. Millet seçime karşı tavrını belirlerken kesinlikle insanların hırsızlıklarını, insanların haksızlıklarını, birbirlerine olan sataşmalarını ölçü olarak almamışlar. Eğer seçmen dediğimiz seçime katılan insanlar, Müslümanlar tartışmalara, konuşmalara, propagandalara baksaydı, anlasaydı, dinleseydi, birbirlerini hırsızlıkla suçlayanlar, birbirlerini mal kaçırmakla, hazineyi yağma etmekle, suistimal yapmakla suçlayanların suçlamalarını nazarı dikkate alsaydı, seçimin sonuçlarının böyle olması mümkün değildi. Demek hiç bunlara millet dikkat etmemiş. Yani hırsızı cezalandırmamış millet. Haksız olanları, hırsız olanları, yalancıları, dümencileri millet seçimde cezalandırmadı. Sonuç pek değişmedi. Yani bunun hiçbir manası, önemi olmadı. Niye böyle oldu? Efendiler, Kur'an'da bütün bunlar açıklanmıştır. Bakınız, ayet-i kerime çok açık şekilde bize bunları haber veriyor. Ra'd suresinin 11. ayeti elimizde bir senet gibidir. Senet. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir millet kendisini değiştirmedikçe, bir millet kendi kötü ahlakını, kötü anlayışını, kötü davranışını, huysuzluklarını, kendi yanlışlarını, hatalarını, günahlarını değiştirmedikçe, gittiği yolun yanlışlığını, hatasını, eksiğini, kusurunu görüp de davranışını değiştirmedikçe Allah o milleti değiştirmez. O milleti değiştirecek kadroları başa geçirmez. Çok cali bir dikkat ayet. Yani o kadar hadiseleri açıklayan Kur'an'da ayetler var ki, mesela bu ayet-i kerimeye göre bir millet zalimlere meyletmedikçe Allah o milletin başına zalimleri musallat etmez. Önce millet zulme meylediyor, zulmü alkışlıyor, hayasızlığı alkışlıyor, haramları alkışlıyor, günahları alkışlıyor, dansözleri alkışlıyor, şantözleri alkışlıyor. Önce millet bu hale geliyor, bu milletin başına Allah da zalimi musallat ediyor. Yani Kur'an bunu haber veriyor. Bize, bizim senedimiz Kur'an'dır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ. Bir kavim zulmü alkışlamadıkça o memlekette zalim başbakan olamaz. Bir millet haksızlığı, yalancılığı, dolapçılığı, efendim hırsızlığı alkışlamadıkça hırsızlar o memlekette müsteşar olamaz, umum müdür olamaz, genel müdür olamaz. Bir memlekete hırsız genel müdür oluyorsa o millet hırsızdır. Yani milletvekilleri milletin aynasıdır. Bir millet kendisini sorumluluk içinde görmezse başındaki adam da sorumsuz olur. Evvela milletin fertleri kendileri sorumlu olacak. Seçmen sorumlu olacak. Eğer seçmen sorumsuzsa seçilen milletvekille de vallahi sorumsuz olur. Bakın nereden kaynaklanıyor? Yani işin kaynağı, altyapısı millettir. Millet bozuksa parlamento bozuktur. Millet günahkar, zulümkar, haksız, yolsuz ise o milletin yönetimi, idaresi de mutlaka haksız, yolsuzdur. Kur'an-ı Kerim meseleye buradan bakıyor. Buradan bakıyor. Sorumluluk meselesi var. Bunu bir türlü anlatamadık millete. Bakınız şimdi sorumluluk konusunu yine Kur'an'dan muhteşem bir ayet-i kerime ile arz edeyim. Hani seçmenin sorumluluğu, vatandaş olmanın, Müslüman olmanın, mümin olmanın sorumluluğunu acaba millet ne kadar müdriktir? Acaba Müslümanlar ne kadar sorumluluğunun farkındadır? Problem burada yatıyor. Ayet okuyorum. Estaizu billah. Kehif suresinin 49. ayetini okuyorum. Senet. Ve vud'a al-kitabu fetera al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ve yekuluna ya veylatena ma li hazal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ihsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yazlimu rabbuka ahada. Sadakallahu alazim. Hesap gününde müminler kardeşler okuduğumuz bir ayeti kerimedir. Açıklıyorum. Hesap gününde, hesap günü var. Müslümanın inancının, imanının, itikadının temeli vallahi hesap gününe inanmaktır. Hesap gününe. Allah-u Teala'nın insanları hesaba çekeceği ahiret gününe, kıyamet gününe, hesap gününe, ceza gününe inanmak İslam'ın temelidir. Müslümanın karakterinin tabanıdır, kökenidir. Bu yoksa Müslüman yoktur. Daha Kur'an'ı açar açmaz Sure-i Fatiha'nın başında bu itikat yer alıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin demek ceza günü, hesap günü, muhasebe günü. Maliki yevmiddin, ceza gününün, hesap gününün maliki, sahibi olan Allah'a hamdolsun. Daha başta bu iş var. İşte o hesap gününde ve vud'al kitabu, herkesin önüne kitabı konacak. Ayet gayet açık. Kitap dediğimiz amel kitabımız, meleklerin davranışlarımızı tespit ettiği, yazdığı, zabıt tuttuğu, kayıt yaptığı kitap vallahi her bir insanın önüne konacak. Ve vud'al kitabu. Buna inanmayan Müslüman olamaz. Halkın arasında amel defteri, defter deniyor. Amel defteri. Kur'an-ı Kerim'de defter kelimesi yok. Kitap kelimesi var. Kitap konacak diyor. Ne kitabı? Hayatımızın kitabı. Feteral mücrimine, mücrim günahkar demek. Mücrim, cürüm kelimesinden geliyor. Mücrimler görecek. Tera, görecekler. Müşfikine, birdenbire gördükleri neticeden, gördükleri hesaptan dolayı kendilerinde şafak atacak. Gözleri dört açılacak. Müşfikine burada, hani bir adam korkacağı, dehşete düşeceği bir şey gördüğü zaman Türkçe'de adamda şafak attı deriz. Vay be, şafak attı herifte. Rengi uçar adamın, birdenbire bembeyaz hale gelir. Bir şey gördü. Mimma fihi, o kitapta olanları, kayıtları, hesapları, yazıları, tespitleri görür görmez rengi uçacak, şafak atacak ve mücrimler, günahkarlar görecek. Ve yekulune diyecekler ki, Rabbimiz şimdiden haber veriyor. Ve yekulune diyecekler ki, ya veyletena, yazık bize, eyvah bize, mahvolduk, kahrolduk diyecekler. Ya veyletena, yazık bize, eyvah, eyvah bize. Tam Türkçesi. Mâ li hâzel kitâbi, şu kitaba bakın, aman ya Rabbi, bu nasıl kitap, bu ne müthiş kitap, bu ne muazzam kitap. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha, büyük küçük ne varsa hepsi bu kitabın içine girmiş, yazılmış, toplanmış, sabık tutulmuş, hiçbir şey unutulmamış, hiçbir şey kaçırılmamış, hiçbir şey atlamamış, hiçbir şey örtülmemiş. Aman ya Rabbi, bu nasıl kitap ki hepsi yazılmış, kayıtlanmış. Günahkarlar böyle söyleyecek. Ve vecedu, vecede Arapça buldu demek. Ve vecedu, bulacaklar ma amilu, yaptıklarını hadıra, hazır bulacaklar. Hepsi orada. Ve la yazlimu rabbüke ehada, ama kesinlikle Rabbim diyor Cenab-ı Hak Habibine, hiç kimseye haksızlık edecek değildir. Ve la yazlimu, zulüm etmez rabbüke, senin Rabbin ehada, kimseye. Amel defterine, amel kitabına bakacak. Allah Allah, mâ li hâzel kitâb, aman ya Rabbi, bu ne müthiş bir kitap. La yugadiru, atlamamış, sagireten, hiç küçük bir şeyi. Ben kıymet vermezdim, değer vermezdim, önem vermezdim ama hepsi bu kitaba gelmiş, geçmiş, kayıtlanmış, sabıtları tutulmuş. İlla ahsa, hepsi burada sayılı, hepsi burada yazılı, hepsi burada kayıtlı. Hadiseye bak. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Buna inanmadan Müslüman olunmaz. Amel defterine böylece okuduğum ayet-i kerime ile ortaya çıkan sonuç itibariyle diyorum. Tabi dünya hayatımızın, dünyadaki yaşayışımızın, davranışımızın, sorumluluğumuzun sonucu ortaya konacak. Yani kitap, sorumlu bir insanın hayatının kayda, zapta alınmış sonucudur. İşte hesabınız denecek, işte hayatınız, işte kitabınız, işte sorumluluğunuzun sonucu bu. Burada iki noktayı göreceğiz Müslümanlar, kardeşler. Kur'an'a dayalı ifade ediyorum. Müslümanlar olarak bu itikadı taşıyan insanlarız. Allah razı olsun, bu soğuk günde, bu sıkıntılı günde hepiniz geldiniz. Eğer gönlünüzde, kalbinizde bu iman olmasaydı vallahi buraya gelmezdiniz. Sizi buraya getiren imandır, İslam'dır, itikattır. Hep beraber buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dediğimiz imanın kilididir, anahtarıdır. Sizi buraya getiren odur. Ne polisin, ne emniyetin, ne şunun, ne bunun teşvikiyle değil, kalbinizdeki imanın gayretiyle buraya geldiniz. Amenna. Burada hiçbir tereddüt olamaz. Hepinize mümin gözüyle bakıyoruz. Amenna ve saddakna. Şu camide gördüğümüz her bir insana mümin gözüyle bakmaya mecburuz. Çünkü Müslüman zahire bakar. Acaba kalbinde şu mu var, bu mu? O Allah'a ait. Bize ait değildir. İki şeyin hesabı. Hani ve vudu'al kitabu, herkesin önüne kitap konacak, hayatının kitabı. İşte hayatınız, işte kitabınız, işte hesabınız dendiği zaman o kitapta iki şeyin sonuçlarını göreceğiz. Ne olur şurayı anlamaya çalışalım. Kendi kendimi yayıp bitiriyorum. İki şeyin sonucunu göreceğiz. Bir, yaptıklarımızın. Yaptıklarımızın. Bir şeyler yapmışız. Kur'an-ı Kerim yaptıklarımıza amel diyor. Amel. Hani ve vecedû mâ amilû. Yaptıklarınız, yaptıklarınızı bulacaksınız diyor. Başka? Bir de ülkenizde, bölgenizde, beldenizde, muhitinizde, çevrenizde yapılan kötülüklere veya yapılan iyiliklere sebep olmalarınızın sonucunu göreceksiniz. Bir yaptığınızın, bir de yapılanlara sebep olduğunuzun, bakın yapmak ayrı şey, yapılanlara sebep olmak ayrı şeydir. Demek ki sadece yaptığımızın hesabını değil, yapılanlara sebep olduğumuzun, destek olduğumuzun, vasıta olduğumuzun da hesabı vallahi sorulacak. Ya, efendim ben yapmadım diyor. Tamam sen yapmadın ama yapılan o kötülüğe, fenalığa, harama alet oldun mu, vasıta oldun mu, sebep oldun mu, olmadın mı? Oldum, ha yapmış gibisin. Es-sebebi kel-fa'il. Bunu cemaat-i müslimine anlatamıyoruz. Şimdi ve vudu'al kitabu. Herkesin önüne hayatının kitabı konacak. Görecek orada sonuçları, kayıtları, zabıtları, tespitleri görecek. Ya veyletena, yazık bize ya. Eyvah, eyvah. Ma li hazel kitab. Bu nasıl kitap ya Rabbi? Büyük küçük ne varsa kaydolmuş, zaptolmuş, yazılmış. Ne yazılmış? Bir Müslüman adam bakacak ki Allah Allah. Tonlarla şarap içmişmiş. 300 ton, 500 ton Allah etmesin. Şarap içmiş, içki içmiş olmanın günahını defteri amalinde, hayat kitabında, hesap gününde önüne konan kitabın içinde yüzlerce ton içki içmiş olmanın günahını görecek. Çıldıracak Müslüman. Ayette ne diyor? Feteral mücrimine müşfikine. Gözleri dört açla şafak atacak. Ya bu ne be? 300 ton şarap içmiş olmanın günahı yazılı kitabında. Aman ya Rabbi. Soracak vazifeli meleğe. Ben hayatta içki kullanmadım. Ben hayatta evime, yuvama, yavrularıma içki götürmedim, içki kullanmadım. Ağzıma bir damla içki almadım. Niçin benim bu kitabımda, hesap kitabı hasebemde bu tonlarla içkinin günahı niçin yazılmış? Soracak. Vazifeli melek cevap verecek. Sen yaşadığın ülkede, bölgede, memlekette, şehirde neyse içki üretenlere, içki satmak için ruhsat verenlere, meyhanelere, kumarhanelere, birahanelere ruhsat veren, kudret veren, içki üreten yönetimlere destek oldun, oy verdin, fırsat verdin, kudret verdin mi, vermedin mi? Verdim ya Rabbi. Günahı taslim ettik sana. 300 ton şarabın günahı düştü. Mesela budur. Bunu kimseye anlatamıyorum ben. Müslüman aklını başına al. Ve vudu'al kitabu. Vallahi her birimizin önüne kitabınız konacak. İşte Kehif suresinin mübarek ayeti bu, açık. Hayal konuşmuyoruz. Ve herkes kitabını kendisi okuyacak. Başkası okusa atlayabilir. Başkası okusa yanıltabilir. Nereden biliyorsun kendisi okuyacak hocam? Cenab-ı Hak ne diyor? İkra kitabek. Oku kitabını. Ben okumak bilmiyorum demeyeceksin. Herkes okuyacak. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. İşte hesabınız burada. Bugün muhasebeniz size kafidir. İkra kitabek. Okuyun kitabınızı. Herkes kendisi okuyacak. Araya kimse girmeyecek. Araya hiçbir aracı girmeyecek. Herkes kendi hesabını kendi okuyacak. Ayetle sabit. İkra kitabek. Oku kitabını. Bakacak. Allah Allah. Feteral mücrimine. Bu günahlı insanlar, kusurlu insanlar bakacaklar ki defteri amallerinde, kitaplarında yüzlerce kadınla zina etmiş olmanın günahı yazılı. Çıldıracak. Müşfikine, benzi beti gidecek, şafak atacakmış insanlar. Görünce o neticeyi. Diyecek ki vazifeli meleğe, ben hayatta zina etmedim, tek kadınla evliydim. Harama uçkur çözmedim, genel evlerine gitmedim, zina etmedim, harama gitmedim. Bir tek kadınla yaşadım. Bu yüzlerce kadınla zina etmenin günahı nereden kayıt olmuş bu kitaba yazılmış? Soracak. Vazifeli melek diyecek ki, senin yaşadığın ülkede, bölgede, şehirde, devlette, hükümette, hayatında, senin yaşadığın ülkede, bölgede, şehirde, devlette, hükümette, hayatında, sen dağ başında yaşamıyordun ya, bir şehirde, bir idarede yaşıyordun. O ülkede genel evleri açılıyordu. Genel evlerinden vergi alınıyordu. Vergiyi çok veriyor diye şeref madalyası veriliyordu bakanlar, başkanlar. Sen bu sisteme, bu idareye destek oldun mu, olmadın mı? Oldum ya Rabbi. Senin payın 300 fahişe düştü. Çek cezanı denecek. Vallahi ayetten sabit. Müslümanlar, sorumsuz Müslüman olamaz. Müslüman adımını atarken, ağzını açarken sorumluluk şuuruyla ağzını açacak, adımını atacak. Sorumsuz Müslüman olamaz. Ellerimizden sorumluyuz, ayaklarımızdan sorumluyuz, gözümüzden, kulağımızdan sorumluyuz, ağzımızdan, burnumuzdan sorumluyuz. Ve la tekfu ma leyse leke bihi ilm. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Ayetten sabit. Ellerimiz, bakın Sure-i Yasin'de Cenab-ı Hak ne diyor? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ اَفْوَاهَهُمْ Biz o gün günahkarların, sorguya çekilenlerin ağızlarını mühürleyeceğiz. Ağzını kapatacağız. Ve tükellimüna eydihim, o günahkarların ağızları değil, elleri konuşacak. Evet ya Rabbi, bu adam zalimleri alkışladı diyecek, bu eller söyleyecek, ağız değil, el söyleyecek. Okuduğum Kur'an'dır, anlattığım ayettir Müslümanlar. Ve teşhedü ercülühüm, onların ayakları şahitlik edecek. Arapça ericülü ayak demek. Ercül ayaklar, ayaklarımız şahitlik edecek. Parmak izlerimiz var, ayak izlerimiz var, ellerimiz var. Bunlar boşuna verilmedi, takılmadı, yapılmadı. Her birinden sorumlusunuz, sorumluyuz. Ve vud'al kitabu, herkesin önüne kitap konacak. Buna inanmadan Müslüman olunmaz. Sebep olmamak lazım. Zulme sebep, fuhşa sebep olmamak lazım. Şu yılbaşını gördünüz, devletin en üst kademesindeki insanların nasıl dansözlerin karşısında kefaze olduklarını görmediniz mi? Yeni seçilen milletvekilleri, bakanlık yapmış insanlar, başkanlık yapmış insanlar, Uludağlar'da, beş boynuzlu otellerde, bilmem gece kulüplerinde, şantözler, dansözler, su gibi şarap, içki akıt. Bu nasıl memlekettir ya? Bu ne sorumsuzluktur? Şu memleketin haline bakın. 11 milyon işsiz adam var. Evine akşam ekmek götüremeyen 11 milyon insan var. Devletin üst kademesindekiler Uludağ'da eğleniyor, dansöz oynatıyor, şarap içiyor. Eğlenmeye hakkınız yok. Almanya'nın seviyesine gelirsiniz, Belçika'nın seviyesine gelirsiniz, Hollanda'nın seviyesine gelirsiniz, o zaman belki eğlenmek hakkınız olabilir. Almanya'da gayri safi milli hasılanın içinden fert başına düşen pay 26 bin dolar düşüyor. Adam başına 26 bin dolar. Almanya'nın toplam üretiminden, hazinesinden, bütçesinden adam başına düşen pay $26,000. Türkiye'de adam başına hazineden $2,000 düşmüyor adam başına. Sen neredesin? Senin eğlenmeye ne hakkın var? Milletin ızdırabını söndürün. İşsizliği önleyin. Açlığı önleyin. Çıplaklığı önleyin. Ondan sonra eğlenmeye sıra gelsin. Ey zalim oğlu zalimler! O gece çıldıracaktım üzüntümden. Şuurumu kaybedecektim neredeyse. Şu milletin çektiği kahra, azaba, gazaba, fakirliğe, zillete, sefalete bakın. Şu eğlenen bakanlara, başkanlara bakın. Korkunç bir şey bu. Sorumluluk. Her şeyin başı sorumluluktur. Bunlara bu fırsatı ve insanlar, bu kişileri o makamlara getirenler sizsiniz. O noktaya, o makama, o hakimiyet, o iktidar makamına getirenler teker teker hesaba çekilecekler. Fıkıh kitaplarında şöyle bir fetvaya rastladım. Hemen hemen belli fıkıh kaynaklarında var. Diyor ki bir cambaz, sebep olmak dedik ya, bir cambaz, hani yüksek bir ipin üzerinde veya telin üzerinde, incecik ipin veya telin neyse, üzerinde oynayan adama cambaz diyorlarmış. Hani dikilmiş iki yüksek ağacın arasına çekilmiş, telin üstünde adam resmen oynuyor. Zıplıyor, hopluyor, oynuyor. Seyirciler de bunu seyrediyor, heyecanlanıyor, eğleniyor neyse. Kitaplarda diyor ki, bu cambaz dediğimiz adam o yüksek yerden birdenbire düşüp ölse, aa cambaz düştü öldü. Bu adamın ölümünden oradaki bütün seyirciler vallahi sorumludur. Niye? Seyirciler olmasaydı o cambaz orada olmayacaktı. Eğer seçmenler olmasaydı, oy verenler seçmenler olmasaydı, o tepemizde tepişenler, şantözlerle, dansözlerle eğleşenler o noktaya gelemeyeceklerdi. Sen getirdin. Tek cezanı. Mümin sorumlusun, mümin mesulsün, mümin senin mümin olmaktan kaynaklanan bir kişiliğin var, bir kimliğin var, bir kitabın var, bir hesabın var, Allah'ın var, Hazreti Muhammed Mustafa'n var. Sen başkası gibi olamazsın. Düşünmen lazım. Tavrını, tarzını ona göre tespit etmen lazım. Tercihini ona göre ortaya koyman lazım. Ve vud'al kitabu, herkesin önüne kitap konacak. Vada'a yada'u, koymak demek Arapça. Koymak. Mevzu buradan geliyor. Sebep olmak. Bakın Kur'an'dan bir ayet daha okuyayım. Sebep olmakla alakalı. Allah-u Teala buyuruyor ki, En'am suresi, numarayı söylüyorum ki ilgili arkadaşlar yerinden bakabilir. En'am suresi 108. ayet. 108 numaralı ayet. Rabbimiz buyuruyor. Ve la tesubbullezine yed'un min dunillahi feyesubbullaha adven bi gayri ilmin. Ey Müslümanlar! Ayet-i kerime doğrudan doğruya müminlere hitap ediyor. Ve la tesubbullezine yed'un min dunillah. Allah'tan başkasına tapanların taptıklarına, ilahlarına, putlarına, önderlerine, öncülerine, kutsallarına, tağutlarına, tabutlarına, sevdiklerine, tapındıklarına sakın sövmeyin, sövmeyin. Sövmek. Ve la tesubbu. Sövmeyin diyor. Adamların putlarına, ilahlarına, önderlerine, sövmeyin, hakaret etmeyin. Niçin, niçin, niçin? فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilmin. Onların da cahilce, düşmanca sizin Allah'ınıza, sizin dininize, imanınıza, İslam'a küfretmelerine sebep olursunuz. Hepinizi cehenneme doldururum diyor Cenab-ı Hak. Sebep olursun. Sen onun putuna, sen onun atına, sen onun itine, sen onun kutsalına, sen onun önderine, sen onun liderine küfrettin mi? O da senin kainatın sultanı olan Hazreti Muhammed'e ve Allah'a küfreder. Sen de sebep olmuş olursun. Aynen cehenneme gidersin. Görüyor musunuz Kur'an'ın metodunu? Onların diyor taptıklarına ve tapınaklarına küfretmeyin, sövmeyin, hakaret etmeyin. Saldırmayın. İfadenizi ona göre kullanın. Yumuşak söyleyin, ılımlı söyleyin, güzel konuşun, güzel kelimelerle meseleyi. Adamların sapıklığı varsa, yanlışlığı varsa, eksikliği varsa, çarpıklığı varsa, o çarpıklığı ikna edici, irşad edici, anlatıcı, inandırıcı, ısındırıcı, ılımlı, olumlu olarak anlatın. Kahrolsun demeyin. Şeref, yani saldırı kelimesiyle, mütecaviz kelimeyle hitap etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Ama biz bunu yapamıyoruz. Bu dengeyi kuramamışız. Ağzımıza geleni söylüyoruz, aklımıza geleni söylüyoruz, saldırıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Sonuç hiç de mükemmel olmuyor. Ve dolayısıyla adamların İslam'a karşı bir tavır takınmalarına sebep oluyoruz. Sebep oluyoruz. Müslüman olması mümkünken olmuyor. Niye Müslüman olmuyor? Bizim tavrımız, bizim tutumumuz, bizim ifademiz, bizim konuşmamız adamı caydırıyor, soğutuyor, kaçırıyor. İşte cehennemlik olanın yolu budur. Yani konuşurken sorumlu konuşmak, anlatırken sorumlu, aman acaba bu adam kaçar mı, kaçmaz mı? 10 kere düşüneceksin, ondan sonra konuşacaksın. Müslüman olması mümkünken senin sözünden, senin sataşmandan, senin lügatinden, kelimenden, senin deyiminden kaçar, ürker gider de o batıl yolda kalır ve ölürse onun küfürde olmasının sebebi sen olmuş olursun. Onun için Hazreti Mevlana, aman ya Rabbi ne muhteşem, ne muhteşem İslam'a çağırırken, Allah'ın dinine çağırırken hepiniz biliyorsunuz baza baza her ançı hesti baza gergebrü kafirü putperesti baza gel diyor Allah'ın dinine gel İslam'a ne olursan ol ister putperest ol ister kafir ol ister sapık ol çarpık ol ister çıplak ol ne olursan ol kendi kimliğinle gel İslam'a teslim ol diyor. Yani insanları olduğu gibi kabul etmez. Zaten bir doktorun muayene hanesine gelen insan zaten sağlam insan gelmez. Doktor olmanın, muayene hane açmanın sebebi sakatları, sağlıksız insanları oraya getirmektir. Bana sağlam adam gelsin der mi doktor ya? Hastadan gelmesi lazım zaten. Müslüman olmayanlar hastadır. Sen Müslümansın. Hastaya nasıl davranmak lazım, öyle davranacaksın. Senin vazifen budur. Ama bunu beceremiyoruz. Bugün Müslümanlar tavırlarıyla, tutumlarıyla adeta İslam'ın hak nizam olduğundan insanları şüpheye düşürüyorlar. Mesela diyoruz ki, İslam diyoruz, doğruluk dinidir, dürüstlük dinidir, İslam birlik, beraberlik dinidir diyoruz. Bir bakıyorsunuz toplumda Müslümanlar falancı, filancı, falan cemaat, falan grup, falan kutup, falan tarikat, falan dergah, falan derviş parça parça olmuşlar. Tavrımız İslam'ın tevhid dini olduğunu tekzip ediyor. Biz İslam'ın aleyhindeyiz sanki. Düşünün bir Müslüman çek veriyor da çeki karşılıksız çıkıyorsa, bir Müslümanın elinden alınan çek karşılıksız çıkıyorsa, o Müslümana karşı itibar yok olur, itimat azalır, güven azalır. O karşılıksız çek veren Müslüman, eğer Müslümansa, İslam'a zarar veriyor. İslam'ın aleyhindedir bu adam. Bu hale gelmemek lazım ama gelmişiz. Birbirimize güvenemiyorsak, birbirimize inanamıyorsak, birbirimize herhangi bir mühim bir yazıyı, evrakı, kıymetli bir eşyayı emanet edemiyorsak, bizim Müslümanlığımız nerede kaldı? Mümin sıfatımız nerede kaldı? İşte kardeşler, yaptıklarımızın sorumluluğunu, sadece yaptıklarımızın mı, yapılanlara sebep olduklarımızın sorumluluğunu lütfen idrak edelim. Sebep olmak olayı çok önemli. Allah'tan başkasına tapınanlar var. Hristiyanlar mesela Allah'ın oğlu diye haşa Hazreti İsa'ya, onun da simgesine, işte şöyle haç dediğimiz, salip dediğimiz boyunlarına takıyorlar, kilisenin duvarlarına, kilisenin kubbesine, her yere Hazreti İsa'nın ağaca çakılmış şeklini sembol yapmışlar, rumuz, rozet yapmışlar, onu taşıyorlar, ona tapınıyorlar. Yılbaşı diye bir şey yok. Vallahi onlar o günü, o geceyi, o günleri bayram olarak yapıyorlar. Bayram. Adını da siz de biliyorsunuz. Noel bayramı. Noel. Noel kelimesini kullanıyorlar. Hristiyanlar, Avrupalılar o geceyi yılbaşı olarak vallahi kutlamıyorlar. Noel bayramı olarak bayramdır. Kendi inançlarının, kültürlerinin, medeniyetlerinin neticesi olarak kutluyorlar. Yoksa 95 bitiyor, 96 geliyor diye bu delilik, bu rezillik yapılmaz. Öyle şey olmaz. Avrupalı bu düşünceyle yapmıyor. Bizim yerli sapıklarımız bunu böyle anlıyor. Ay başları da gelip geçiyor. Ay başı. Yani bir ay bitiyor, öbür ay başlıyor. Her ayın başında rezillik mi yapalım? Böyle şey olmaz. Bir Müslüman için koca bir senenin bitmiş olması, oturup düşünmeyi, oturup hesap yapmayı gerektirir. Eyvah, ömrümden 365 gün geçti ya, acaba zararda mıyım, karda mıyım, helalda mıyım, haramda mıyım, hayırda mıyım, şerde miyim, günahta mıyım, sevapta mıyım, karda, kazançlı mı bir yolda, bunun hesabını yapmak gerekir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Yılbaşı gecesinde eğlenenlerin en azından sıfatları gafildir, gafil. Ömrünün geçtiğinden gafil, hayatının tükendiğinden gafil, ne yaptığından gafil, ne ettiğinden gafil. Cahil adamlar. Yılbaşı gecesinde eğlenenlerin hepsi cahil, hepsi gafil. Ne yaptığını bilmiyor, ne ettiğini bilmiyor. Ama bütün bunların anlatılması lazım, anlaşılması lazım, söylenmesi lazım, konuşulması lazım. Kişiliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, varlığımızı elde etmemiz lazım. Müslüman kimliğini ortaya, Allah bu fırsatı vermiş. Bakın bütün dünyada İslam konuşuluyor. Türkiye'de İslam konuşuluyor. Siyasette İslam, ticarette İslam, sanayide İslam, sanatta İslam, her yerde İslam konuşuluyor. İslam'ın kişiliğini temsil etmemiz lazım. Nefislerimize, hırsımıza, keyfimize İslam'ı kurban edemeyiz. Sorumlu oluruz, mesul oluruz, muazzeb oluruz, azaba müstahak oluruz. Kardeşler, her neyse, seçilen seçildi, milletvekilleri neyse, bundan böyle adım adım bu seçilenleri takip etmek lazım. Ne yapıyorlar? Neye hizmet ediyorlar? Neyin hesabını yapıyorlar? Aldıkları maaşı helal ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bunu her bir kişinin takip etmesi lazım, hesap sorması lazım. hesap sorulacak bir numaralı adam milletvekilidir. Millet asıldır, o adam vekildir. Evvela asıl nerede? Vekil sonra gelir. Bakınız milletvekillerinin yeni maaşını size arz edeyim. Resmi yazıdan yeni maaşları, yeni ücretleri arz ediyorum. Bunun hesabını sormak dediğim budur. Milletvekillerinin yeni, şu anda seçilen milletvekiller, yeni vekiller aylık, bakın aynen okuyorum, aylık 350 milyon liradan fazla gelirle göreve başlayacaklar. Aylık 350 milyon. Yanlış duymadınız. Şimdi açıklayayım hepsini. Ben takip ediyorum bunları adım adım. 350 milyon liradan fazla gelirleri her ay pırt ödeniyor. Devam edeyim. Milletvekillerin gelirleri, bakınız, sekreter ve danışman maaşı, telefon ücretleri, sağlık ve tedavi masrafları, hava ve demir yollarında yaptıkları seyahatlerdeki indirimlerle birlikte maaşları iki katına katlanıyor. Bu hesaba göre bu millet, bir milletvekilinin devlete yıllık maliyeti yaklaşık 4,5 milyar liraya mal oluyor. Bunu 550 milletvekili olduğuna göre 550 ile çarptığınızda ise milletvekillerinin devlete yıllık toplam maliyeti 2 trilyon 390 milyar lirayı buluyor. Sadece maaş. Şimdi aylık gelirlerin dökümlerini arz ediyorum. Maaş ve yolluklar olarak, sadece maaş ve yolluklar olarak 135 milyon. Sadece bu aylık ve yolluk. Devam ediyor. Sekreter maaşı, ister sekreter kullansın ister kullanmasın, her ay 25 milyonla sekreter parası alıyor. 135 milyondan ayrı. Danışman maaşı 25 milyon. Danışman bulundursun bulundurmasın. 25 milyon tırık ödeniyor. Aylık tedavi masrafı, doktora gitsin gitmesin, her ay 20 milyon tırık ödeniyor. Devam ediyorum. Lojman, ister evi olsun olmasın, lojmanda kalsın kalmasın, her ay lojman parası olarak 40 milyon lira net alıyor. Meclis telefonu, telefon etsin etmesin, meclis telefonu olarak bir hazırlık yapmışlar, bir kanun çıkarmışlar neyse, meclis telefonu olarak her ay ister telefon etsin etmesin 50 milyon lira telefon parası deniyor. 50 milyon. Lojman telefonu her ay, telefon etsin ve etmesin, lojman telefonu 15 milyon ödeniyor. Meclis telgrafı 15, telgraf sesini çekmesin 15 milyon. Hava yolları, yani uçakla, hava yollarıyla seyahat etsin etmesin her ay 35 milyon ödeniyor. Vay Müslümanlar vay, vay seçmenler vay. Siz seçmen misiniz, seçmen misiniz, göçmen mi belli değil. Demir yolları her ay 2 milyon para ödeniyor. Toplamını okuyorum, 362 milyon her ay milletvekilinin avucuna konan net para. Bu milletin ne seçtiğinden haberi var, ne sevdiğinden haberi var, ne hesap sormasını biliyor, ne yakasına yapışmayı biliyor. Müminler, bütün bunların, olayların, olanların, olup bitenlerin, günahların, isyanların, israfların, harcamaların sorumlusu sadece harcayanlar değil, onları o noktaya, o makama, o mekana, o iktidara, o selahiyet makamına getirenler olarak her Müslüman sorumludur. Bütün bunları anlatmamızın sebebi, bu şuurla, bu anlayışla, bu inançla çevremize, civarımıza, meclisimize, parlamentomuza, milletvekillerine bu inançla bakasınız, bu anlayışla bakasınız diye ben bunları söylüyorum. Çünkü yarın Cenab-ı Hak bana soracak, niçin bunları söylemedin, niçin bunları konuşmadın, niçin İmes Camii'sinde, niçin bunları anlatmadın diye Allah bana sormasın diye bunları söylüyorum. Yoksa kimseyle alıp vereceğimiz bir şey yok bizim. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor, olduğumuz yer soğuk. Camimizin ısıtma tertibatı zemindedir. Yani alttan ısıtma sistemi, ama henüz tabi doğal gaza geçilmedi, ısıtma sistemi yapılamadığı için ısıtamıyoruz. Geçen cumalarda hasta olan arkadaşlarımız olmuş, bir tanesi namazdan, vaazdan evvel görüştüm, 20 gündür yatıyormuş, üşümüş, burada hasta olmuş. Soğuk fazla bekletmek, zamanınızı almak, sizi bu sıkıntıda soğukta tutmak mümkün değil. Derhal ezan okunur okunmaz keseceğiz. Hutbede inşallah Şaban hocam zaten buranın en iyi bileni, buranın şartlarını, buranın hallerini bilen değerli, duyarlı bir kardeşim. O da hutbeyi uzatmıyor zaten, kısa kesiyoruz. Bu vesileyle bu akşam yine hepinizin bildiği, takip ettiği gibi inşallah Berat gecesini idrak edeceğiz. Allah-u Teala bu mübarek kandili de ülkemizin, milletimizin, hatta bütün dünyamızın sulhüne ve sükunetine vesile eylesin inşallah. Kandiliniz mübarek olsun. Ve bu kandilden, beraattan sonra biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kalmış oluyor. 15 gün kalmış olduğunun alametidir bu kandil. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'e yine sıhhat ve afiyetle ulaşmamızı nasip eylesin. Ramazan'ın bereketinden ve mağfiretinden hissedar olmayı Cenab-ı Hak cümlemize müyesser eylesin inşallah. Kardeşler, bu arada çok değerli bir hoca kardeşimiz, ilahiyat üzerinde doktora yapmış bir ilim adamı kardeşimiz bir kitap hazırlamış. Kur'an-ı Kerim ve hadislere göre nimet ve musibetler karşısında insan ve toplum. Nimetlerin ve musibetlerin karşısında insan ve toplum nasıl olmalıdır diye ayetleri hadise çok güzel yorumlamış, düzenlemiş ve orta boy bir kitap haline getirmiş ve bize rica ettiler. Hayırlıdır, faydalıdır düşüncesiyle bu kitaptan camiden çıkarken birer tane almak suretiyle hem bu çalışanları, yazanları, yazarları, İslam'a gayret sarf edenleri desteklemiş olmak, moral vermek, ümit vermek, cesaret vermek, hem de eserden faydalanmak maksadıyla söylüyorum. Vallahi başka bir gayem yok, şahsi bir gayem, hissi bir gayem yoktur. 100 tane kadar getirmişler. Çıkarken birer tane alalım, kardeşlerimiz yardımcı olacak ve çocuklarımıza, yuvamıza götürelim, okuyalım, okutalım. Allah-u Teala faydalanmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim rahmetinden ve rızasından ayırmasın. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi musibetlerden, fitnelerden, fesatlardan muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.